السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اباد اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الترمذي في كتاب الايمان حضرات علماء کرام سب بزرگوں جوان بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام ترمذی کتاب الایمان میں لائے حدیث میں نے من بعد آپ کے سامنے پیش کی پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں اور اس کے بعد پھر حدیث پاک کا ترجمہ کی کوشش گزار کرتا ہوں اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایمان محسوس رہے اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے نہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے بلکہ اسلام پانچ چیزوں کا مرکب ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پانچ شعبے ہیں پہلا شعبہ ہے عقائد کا دوسرا شعبہ ہے عبادات کا تیسرا شعبہ ہے معاملات کا چوتھا شعبہ ہے اخلاق کا اور پانچواں شعبہ ہے معاشرت کا اسلام پانچ شعبوں سے مرکب ہے مصیبت یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے عبادات کو کمل اسلام سمجھ لیا کچھ نادانوں نے صرف عقائد کو مکمل اسلام سمجھ لیا کہ ایسا نہیں ہے اسلام کے اس شعبے کے اوپر آج ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس ترتیب میں پانچواں شعبہ کہہ لیجیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ اہم ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ شعبہ جتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اتنا ہی ہماری نادانی غفلت تغافل تساہل اور بے عملی کی وجہ سے ہمارے نظاموں سے اوجھل ہو کر کے رہ گیا ہے اور عام طور پر مسلمان اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں جبکہ میں سب سے پہلے اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن حکیم میں نماز قائم کرنے کا ذکر 62 سے زائد مقامات پر آیا لیکن حیرت تو یہ ہے کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا واضح طور پر صرف اتنا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اب نماز کیسے پڑھی جائے نماز کیسے قائم کی جائے کوئی تفصیل کہیں قرآن حکیم میں نہیں ہے، جبکہ یہ عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، اور اللہ کے حضور سب سے پہلے عبادات میں اسی کے تعلق سے کوشش ہوگی. اتنی زیادہ اہم عبادت، اتنی زیادہ امپورٹنٹ عبادت، اس کے بارے میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اس عبادت کو قائم کرو؟ اس عبادت کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی؟ اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کرو اس کی پوری تفصیل میں نے اپنے نبی پر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سے پوچھو، میرا نبی جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے تم نماز ادا کرو، اور وہی نماز مجھے مطلوب ہوگی جو میرے نبی نے پڑھ کر کے تمہیں بتایا. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ نماز کا ہر جز اپنی جگہ بہت اہم ہے. اگر کسی جز کے اندر کمی بیشی کر دی جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے پر ہاتھ قیام میں اس طرح باندھے جائیں، رکوع اس طرح کیا جائے پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ لو سب الماء على ظهره لاستقر، کہ اگر پانی پیٹھ کے اوپر اڈیلا جائے تو پانی ٹھہر جائے، پانی گرے نہ. سات آگاہ کے اوپر آدمی سجدہ کرے. تو جہاں تک تفصیل کا معاملہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چھوڑ دیا گیا. اتنی اہم عبادت کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ آپ یہ عبادت قائم کرو. تفصیل جانو میرے نبی سے پوچھو. لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ ہے جس کی زان اسے معاشرے میں بہت سارے مفاسد پھیل جائیں اگر اس کے اوپر نگاہ نہ کی جائے، توجہ محسوس نہ کی جائے. استیزان کا مطلب ہے کوئی آدمی کسی رشتے دار کے ہاں جائے، کوئی آدمی کسی دوست کے ہاں جائے تو سب سے پہلے اسے اجازت لینا ہے. مسئلے کو استیزان بولتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ معاشرت کے اس ایک مسئلے یعنی استیزان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل پر دو رکوع نازل فرمائے. اس کی تفصیل نبی پر نہیں چھوڑی گئی، ایک مسئلے کی تفصیل کے لیے. معاشرت کا ایک مسئلہ ہے استیزان، اس کی تفصیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رکوع مسلسل نازل فرمائے. اس کی تفصیل نبی کو نہیں چھوڑی گئی. اہم پوائنٹ تھے معاشرت کے تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ معاشرت کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ شعبہ کتنا زیادہ اہم ہے. اب آئیے یہ سمجھ لیں کہ معاشرت کسے کہتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف معاشرت. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی التبع بنایا. مدنی التبع بنایا اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کی فطرت ہے گا تو لوگوں کے درمیان ہی رہ کر زندگی گزارے گا. تو یعنی انسان کی فطرت ایک تو اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ تو شریعت مطہرہ میں تنہا مجرد زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ کر، سوسائٹی سے کٹ کر، اپنے محلے سے کٹ کر، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر، اپنے دوست احباب سے کٹ کر غاروں میں نکل جائیں، پہاڑ کی کھووں میں نکل جائیں، جنگلات میں صحراؤں میں نکل جائیں اور تنہا زندگی بسر کریں. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. رہبانیت کی شریعت مطہرہ اجازت بھی نہیں ہے، اور انسان کی فطرت بھی اس طرح نہیں بنائی گئی کہ وہ تنہا زندگی گزار سکے. اس کا مطلب رہبانیت پر جو روک لگائی گئی ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے. اس لیے کہ انسان کی فطرت بھی اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اب آدمی تنہا زندگی گزارنے پر اصرار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فطرت کے خلاف ایک کام کر رہا ہے، فطرت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. گویا کہ رہبانیت فطرت کے عین اپوزٹ ہے، خلاف فطرت. اسی وجہ سے اس پر روک لگائی. اب ثابت جب یہ ہوا کہ انسان مدنی الطبع ہے, تنہا زندگی نہیں گزار سکتا, شریعت سے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے, تو اب وہ معاشرے میں رہے گا, سوسائٹی میں رہے گا, لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے گا. اب جب لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا واسطہ دوستوں سے پڑے گا, اس کا واسطہ ماں باپ سے پڑے گا, اس کا واسطہ بیوی سے پڑے گا, اس کا واسطہ بچوں سے پڑے گا, اس کا واسطہ باہر سے پڑے گا, اس کا واسطہ ان لوگوں سے پڑے گا جن سے وہ روزانہ لین دین کرتا ہے. تو جب ان لوگوں سے واسطہ پڑے تو واسطہ پڑتے وقت آدمی کا جو رویہ ہوگا اس رویے کو معاشرہ بولتے, دیٹ از کالڈ معاشرہ. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ دوست سے آپ ملے, دوست سے ملتے وقت آپ کا جو رویہ ہوگا وہ رویہ معاشرہ. ماں باپ کے ساتھ آپ ملیں گے, ان سے تعلق رکھیں گے, تو اس تعلق کے وقت, اس واسطے پڑھنے کے وقت آپ کا جو رویہ ہوگا اس رویے کو معاشرہ کہتے ہیں. رشتے داروں سے آپ جب تعلق رکھیں گے تو تعلق رکھتے وقت آپ کا جو رویہ ہوگا اس رویے کو, اس معاملے کو معاشرت کہا جائے. معاشرت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی, معاشرت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. آگے بڑھتے ہیں. خاص طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ عقیدہ صحیح ہو گیا, بس عقیدے کی صحت جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے. ہم نے نماز پڑھ لیا, نماز جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. صدقہ خیرات کر لیے, صدقہ خیرات جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. زکات ادا کر دی, زکات جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. روزے رکھ لیے, یہ روزے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں. حدیث کی طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب هذا وصفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن بنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ایک طرح تو صحیح ہوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان ایک سوال پیش فرمایا. فرمایا اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب آدمی, فقیر آدمی کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کرام نے یہ کہا اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. ہمارے درمیان مفلس آدمی اس شخص کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہیں تھا, اس کو مفلس کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس تو ہمارے درمیان وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے. المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, مفلس کا مطلب میں بتاتا ہوں. اور آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی, میری امت کا مفلس ہوگا یا کہ یوم القیامت بصلاه وصيام وزكاه. اللہ, عجیب بات تو یہ روایت مسلم شریف کی ہے, جرا کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئی حدیث پیش کی. اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ جَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ. توحید بھی ہے, نماز بھی ہے, روزے بھی ہے اور زکات بھی ہے. توحید, نماز, روزے, زکات, سب کچھ اس کے پاس ہے. اور وہ آ رہا ہے سب کو لے کر, کیا کہتے ہو تو جاتی یوم القیامت, آ رہا ہے قیامت کے دن بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ. اور وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, آیا ہے کسی کو گالی دے کر. وہ قَتَمَ هَذَا, آیا ہے کسی کو کوئی الزام لگا کر. وہ اَكَلَ هَذَا, کسی کا مار کھا کر آیا. وہ سَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون بہا کر آیا. وہ ضَرَبَ هَذَا, اور کسی کو مار کر آیا ہے. مظلوم یہ کہے گا کہ اللہ ظالم سے مجھے بدلہ چاہیے, اور تو آج بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، مجھے پورا کرنا چاہیے. اللہ فرمائے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں لے لی جاتی ہیں ظالم کی، گالی دینے والی کی نیکیاں لے لی جاتی ہیں، ہمت لگانے والی کی نیکیاں لینے جاتی ہیں، مارنے والی کی نیکیاں، خون بہانے والی کی نیکیاں، حرام مال کھانے والی کی نیکیاں لے لی جاتی ہیں اور مظلوم کو دے دی جاتی ہیں. ظلم بولے گا اللہ اس کی ساری نیکیاں مجھے مل گئی لیکن اب بھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا. تیرا بدلہ پورا نہیں ہوا تو ایسا کرتے ہیں تیرا گناہ لے کر اس کو ڈال دیتے ہیں، خطا یا ہوں مظلوم سے گناہ لے لیے جائیں گے اور ظالم کے اوپر، گالی دینے والے کے اوپر، عاصب کے اوپر، الزام لگانے والے کے اوپر، حرام مال کھانے والے کے اوپر، خون بہانے والے کے اوپر، مارنے والے کے اوپر یہ گناہ پھینک دیے جائیں گے. بطور حق علیہ یہ گناہ پھینک دیے جائیں گے، تو حق کے اندر ہے کہ زمین راجے خطایا کی طرف، بطور حق علیہ یہ گناہ پھینک دیے جائیں گے اس آدمی کے اوپر، ظالم کے اوپر. اور اس کے بعد بطور حق النار پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. آپ کو سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ توحید بھی ہے اس کے پاس، نمازیں بھی ہے اس کے پاس، روزے بھی ہے اس کے پاس، زکات بھی ہے اس کے پاس، لیکن اس معاشرت صحیح نہیں ہے، معاشرت کی وجہ سے جاننے میں پھینک دیا گیا. یہ جی وجہ سے حدیث کیا بتا رہی ہے مسلم شریف کی کتاب الدری رسول کے والا میں حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کا مطلب یہ ہوا آدمی کی توحید برابر ہے، آدمی کی نمازیں بھی برابر ہیں، آدمی کے روزے بھی برابر ہیں، آدمی کے سب کو برابر ہے، آدمی کی زکات برابر ہے، معاشرت صحیح نہیں ہے جانے میں پھینک دیا جائے. یہ سب کچھ وہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے، دوسرے لے لیں گے اس کی نیکی، جو کچھ ثواب اس نے حاصل کیا ہے وہ سب دوسرے لے لیں گے. یہ ہے معاشرت کی اہمیت، جس کو ہم نے اپنی نادانی اور بے عملی کی وجہ سے پتہ کچھ ڈال رکھا ہے اور اس کو غیر حل سمجھ رکھا ہے. حقائق کو ہم نے سب کو سمجھ لیا ہے، عبادات کو ہم نے سب کو سمجھ لیا ہے، کچھ مخصوص عبادات کو ہم نے پورا اسلام سمجھ رکھا ہے. یہ ابھی کے پاس بتائیں گے سب کچھ درست ہو مگر معاشرہ درست نہیں ہے، جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا کوئی آدمی. جی کہتا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث پاک کی کتاب مسند احمد کے اندر لائیں، اس کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ رسول اللہ ان فلانا تذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها توبی جیرانها بلسانها. قال يا ابن الله قال يا رسول الله ان فلانا لم تذكر من قله صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالاسرار من الاقل ولا توزي بلسانها جيرانها. قال هي في الجنه. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه حديث پاک کو سیم ٹو سیم انہی لفظوں میں مسند احمد کے اندر لائے، پوری روایت ریفر کر دیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان فلانا تذکر، ایک عورت ہے فلا عورت، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان فلانا تذکر ایک عورت ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کثرت سے نماز پڑھتی ہے، من کثرت صلاتها بہت کثرت سے نماز پڑھتی ہے، پانچ اوقات کی نماز تو پڑھتی ہی ہے جو فرائض میں داخل ہے، پانچ وقت کی فرض نمازیں تو پڑھتی ہی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھ لیتی ہے، اسی طریقے سے اور دیگر نوافل بھی پڑھتی رہتی ہو، کثرت سے نماز پڑھتی ہے، کثرت کی حالات وہ سیاح نہیں ہے، کثرت سے روزے بھی رکھتی ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ وہ ایام عید کے روزے بھی رکھتی ہے، پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتی ہے، جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھتی ہو، کثرت سے روزہ رکھتی ہے اللہ کے رسول، وسطوں کا پسندہ کثرت سے سب کو خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے اندر ایک معاشرتی بیماری ہے، ساتھ کیا ہے غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، جب تک وہ پڑوسیوں سے جھگڑ نہ لے اور ان کو تکلیف نہ پہنچا لے، ان کے دل کو دکھا نہ لے، تب تک اسے کہہ نہیں جاتا اللہ کے رسول کی زبان مبارک میں دعائے یتنا جہنمی ہو، اللہ اکبر، کثرت سے روزے رکھ رہی ہے، اعتقاد بھی صحیح ہے، کثرت سے نمازیں پڑھ رہی ہے، کثرت سے سب کو خیرات کر رہی ہے، زکات دے رہی ہے، لیکن اس کی معاشرہ خراب ہے کہ پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کو چین نہیں آتا، پڑوسی اس سے نارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، قال هي في النار جہنمی، پھر وہ آدمی بولتا ہے قال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول ان خدا نے تنقید کر ایک اور عورت اس کے مقابلے میں، من قلت صیامها ورقتها وصلاتها، بہت کم روزے رکھ پاتی ہے، بہت کم صدقہ و خیرات کر پاتی ہے، بہت کم نمازیں پڑھ پاتی ہے، بہت کم نمازیں پڑھنے کا مطلب پانچ منٹ تین پڑھ لیتی ہے، پانچ نمازیں تو پڑھتی ہی ہے، وہ تو فرائض میں داخل ہے، بہت کم نمازیں پڑھنے کا مطلب تہجد وغیرہ نہیں پڑھ پاتی ہے، پیشاب وغیرہ نہیں پڑھ پاتی، اور اسی طریقے سے نوافل وغیرہ نہیں پڑھ پاتی، بس فرائض ادا کر لیتی ہے اللہ کے رسول، اور اسے بھی رکھ لیتی ہے، اس کا مطلب کہ نہیں مہینے بھر کے روزے کیا ڈنڈی مار دیتی، میں مہینے بھر کے روزے رکھ لیتی، بقیہ اور روزے نہیں رکھ پاتی، اور اللہ کے رسول غریب ہے نا وہ، تو بہت کم خیرات کر پاتی ہے، خیرات کے نام پہ کیا کرتی ہے، وہ ان محل سب بالخواڑ من الاقیق، قور عربی میں بولتے ٹکڑے کو، سپا کیس وٹ اس کو بول رہے ٹکڑا، قور مانے بہن کے بھی آتے، لیکن قور کا مطلب ٹکڑا بھی ہوتا ہے عربی، ایک لفظ سے کئی معنی ہوتے ہیں عربی، عربی بہت ریچ لینگویج ہے، تو سو وہ سب سور کا پیور ہے اس کی جمع ہے، تو وہ پنیر کے ٹکڑے بھٹ اور چیز وہ سر کو خراب کر دیتی، وائر یہاں تو سب کا قبل اتوار پنیر چیز، تو پنیر کے کچھ ٹکڑے سب کو خراب کر دی، بہت غریب ہے اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک معاشرتی خوبی ہے، تاکہ کیا ہے بولا سوزی جیل چاہنے کا جی رانا، اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچا دے، اور یہ اپنی جنت اللہ کے رسول نے اور کچھ نہیں پوچھا، ڈائریکٹ کس کو معلوم کروا دیا وہ اور جنتی ہے، دیکھنا تھا یہ تو نمازیں جاتا ہے توحید برابر ہے، کثرت سے روزے رکھ رہی ہے، کثرت سے سب کو خیرات کر رہی ہے، لیکن معاشرت صحیح نہیں ہے، پڑوسی سے نارا ہے جان نہیں ہے، کم نمازیں پڑھ رہی ہے، کم روزے رکھ رہی ہے، کم سب کو خیرات کر رہی ہے، لیکن اس کی معاشرت صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی معاشرت صحیح ہے، اور جنتی سارا یقین جنت جنتی معاشرت کی ہمیں سمجھ میں آئی، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اتنا ہے نا، بعض فقہا نے تو یہ کہا کہ واجب ہے، عجیب ہے، فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، بعض فقہا نے کا ادائے کامل ہے، اگر آدمی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو کامل ادا نہیں، بات فرمانے کا کہ وہ سونے میں موقع ڈالنے سے، یہ تین اقوال فقہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب، حقیقی جماعت بولتی حکمت بدلنا، بات فقہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ادائے کامل، اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو کامل ادا ہوئی ورنہ نافذ، بات کو پائے کہ سنت موقع ہے، بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، زیادہ تر لوگ اس کے وجود کی طرف گئے ہیں، خدا کے ساتھ نماز الگ کرنا، لیکن اگر ایک معاشرتی خرابی ہو تو جماعت میں شریک ہونا تو دور کی بات، مسجد کے قریب آنے کا منع کر دیا گیا، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذي الناظر في الطوم، رواه مسلم في كتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو پوری کی پوری لکھتا رہا کتاب المساجد میں لائے رانی. جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی اس درخت سے کھا لے لہسن پیاز یا کوئی بھی گندی چیز, خاص طور سے لہسن اور پیاز, جو کوئی آدمی اس درخت سے کھا لے من اکل من ہذہ الشجرہ, اس درخت سے کوئی آدمی کھا لے کچی چیز, کچی لہسن کھا لے کچی پیاز کھا لے, پکا کر کھا لینے سے کوئی حرج نہیں, کھا سکتا ہے مجھے, لیکن اگر کچی کھا لیا اس نے پیاز یا لہسن, اس کے بارے میں فرمایا من اکل من ہذہ الشجرہ تو فلا یقربن مسجدنا, تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, ولا یؤذیننا ضروری سوم, اور ہم کو تکلیف نہ پہنچائے لہسن کی بدبو سے, ولا یؤذیننا ضروری سوم, ہم کو لہسن کی بدبو سے تکلیف میں نہ ڈالے, اس کی بدبو کی وجہ سے ہم کو تکلیف نہ پہنچائے. دیکھ رہے ہیں آپ نماز با جماعت کتنی اہمیت کے حامل ہے, لیکن کوئی آدمی اگر لہسن یا پیاز کچی کھا کر کے مسجد میں آتا ہے تو چونکہ اس بدبو کی وجہ سے نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس چیز دہی کی وجہ سے جو کہ معاشرہ کا ایک مسئلہ ہے, مسجد میں نماز با جماعت تو چھوڑیے, مسجد سے کئی بار منع کر دیا گیا جب تک آدمی کے منہ کی گندگی منہ کی بدبو نہ ختم ہو. اسی طریقے سے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں جب تک منہ کی بدبو نہ ختم ہو جائے مسجد کے قریب میں آئے, تمباکو کھاتے ہیں جلدی چیز ہے جب تک بدبو منہ میں رہے مسجد کے قریب میں آئے, پتہ نہیں کیسے کھاتے لوگ کیسے سگریٹ پیتے لوگ, جب تک یہ گندگی منہ میں ہے اس کی بدبو منہ میں تب تک وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر آ کر نماز با جماعت ادا کرنا کتنی اہمیت کے حامل ہے, لیکن معاشرہ صحیح نہ ہونے کی بنا پر اس میں کسی آدمی کی تکلیف یہی کا پہلو ہے منع کر دیا گیا کہ جب تک منہ صاف نہ ہو عذیت یہی کا سبب جب تک ختم نہ ہو تب تک مسجد کے قریب نہ. اس سے معاشرت کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوا. جی کہتا ہے کہ نماز با جماعت کی اہمیت پیش کر دوں تاکہ بات اور مدلل ہو جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب ليحفظ ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم بالناس فيقوم بالناس ثم اخالف الى رجال فاحرق على بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد حرقا ثمينا او مرمقين حصلتين لشهد العشاء. رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام البخاري حديث پاک پائے سے کتاب الاذان میں لائے. معلوم ہوا جیسا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ ایک آدمی کو لکڑیاں لانے کے لیے دے دوں اور پھر ایک آدمی کو بولوں کہ وہ نماز کے لیے اذان دے, اذان دے دی جائے, پھر ایک آدمی کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کروں, وہ امام بن کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے, اور میں ان لوگوں کے پاس آؤں جو روز اذان سننے کے بعد بلا وجہ گھروں میں بیٹھے رہتے, تو ہر کو ہر کو ارے ہر بجوتی میں ان سمیت ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں. لیکن اتنی اہمیت کے باوجود اگر ایزا کہیں کا سبب موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی ہماری مسجد کے قریب میں ہے. غیبتوں میں مبتلا ہے لوگ, یعنی اور کن کن معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی طریقے کا سوال کیا تھا, اتدرون من مفلس کی طرح. جی چاہتا وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه؟ الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره, افرايت ان كان في اخي ما يقول, قال ان كان فيه ما تقول فقد ابتغت ويكن فيه فقد ذهبت. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم حدیث پاک لائے کتاب البر والصلة والآداب کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت سے بولتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ ہی بیان فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت کہتے ہیں کس طرح آپ کسی کے بارے میں ذکر کریں, اپنے بھائی کے بارے میں ذکر کریں کہ اگر وہ بات اس تک پہنچ جائے تو اس کو دکھ پہنچے, اس کو وہ ناپسند کرے. ایسی بات اس کے پیچھے پیچھے کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے, تو ناگوار گزرے, جس روپا آتا ابھی میں کہہ کر اس کو ناپسند ہو کرا دوں اس کو. تو کہا کہ اللہ کے رسول اس سے جواب کے اوپر ایک سوال ہے, اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر موجود ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, اب تو کہہ سکتے ہیں اس لیے برائی اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تم پیٹ پیچھے کرتے ہو, اسی کا نام تو غیبت ہے, اور اگر برائی نہیں ہے تو بہتان ہے. اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تم پیٹ پیچھے اس کا ذکر کرتے ہو سب تو غیبت ہے, اور حدیث سب کا تو تم کی غیبت کی وہی نہیں کن کی وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر بہت تھا تو تم اس کے اوپر بہتان مانا. اگر برائی موجود تو غیبت پیٹ پیچھے, اور اگر برائی موجود نہیں ہے تو بہتان ہوا. دونوں صورتوں میں ٹوٹنے کا ہوگا. اور غیبت کی سزا تو قرآن ایسی میں بیان کر دی گئی ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گھر رکھتا ہے. پھر عام طور پر مردوں کے آدمی کو تنفر ہوتا ہے, اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ تو کوئی سنجیدہ طبیعت کا آدمی, اچھی طبیعت کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کھانے کی بات تو دوسری چھوڑیے. یہ ہے غیبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن حکیم کا فرمان ہے. اس کی حیرت یہ ہے کہ عوام کم علماء اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہیں, اللہ ان کے اوپر رحم کرے. اور یہ علماء تحقیقت علماء کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے ان کے سامنے صرف اور صرف معاش ہے, معاش نہیں. تقویٰ اگر ختم ہو جائے, ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے, حیا ختم ہو جائے, جو کچھ بھی بول سکتا. کیا رسول کی بڑی پیاری حدیث آج یہاں سے لے کر جاؤ. یہ حدیث اس پوری تقریر کی جان ہے, لے کر جاؤ. حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله عليه حديث باب كتاب الايمان میں ہے. رحم جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ, اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ہم لوگوں نے فلسفے میں اصول پڑھا ہے المتوقف علی المتوقف علی الشیء متوقف علی ذلك الشیء. یہ فلسفے کا اصول ہے کہ کوئی چیز ایک دوسری چیز کے اوپر مناسب ہو اور وہ کسی اور چیز کے اوپر مناسب ہو تو وہ چیز پہلی کے اوپر مناسب ہو جاتی ہے. المتوقف المتوقف متوقف یہ فلسفے کا اصول ہے. تو تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے ہو جاؤ, یعنی دخول جنت موقوف ہے ایمان پر, اور ایمان موقوف و محبت پر, لہٰذا جنت موقوف و محبت پر. المتوقف المتوقف متوقف اللہ دخول جنت موقوف ہے ایمان پر, اور ایمان موقوف ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے پر, لہٰذا جنت موقوف ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس سے آپس میں محبت پھیلنے لگے, تاکہ اللہ کے رسول ضرور فرمائیے تاکہ اب کچھ سلام ہو گئی, تم اپنے درمیان تم سلام کو عائد کرو, زیادہ سے زیادہ سلام کو عائد کرو. جی جاتا ہے کہ سلام کے تعلق سے ایک حقیقت آپ کے سامنے واضح کر لوں. ساری تہذیبیں ہیں دنیا میں, سارے مذاہب ہیں دنیا میں, ہر مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ملتے وقت کچھ کلمات ہیں جو بولے اور دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں. جیسے عیسائی جب کسی عیسائی بھائی سے ملتا ہے تو بولتا ہے گڈ مارننگ اگر صبح کا وقت ملا ہے، اگر دوپہر کے وقت ملا تو کہتا ہے گڈ نون، دوپہر کو ملا تو گڈ آفٹر نون بولتا ہے، شام کے وقت ملا تو گڈ ایوننگ بولتا ہے، رات میں بولتا ہے تو گڈ نائٹ بولتا ہے. تو یہ ملتے وقت کے بولنے کے الفاظ. ہندو ایک ہندو سے ملتا ہے تو کہ پائے لاگو، پائے لاگو، ان کا تو مسئلہ یہ بھی ہے پائے لاگو، جے رام جی کی یا کچھ طرح کے کلمات بولتے ہیں نمستے. تو اس طریقے کے کلمات ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں کو جو ملاقات کا کلمہ دیا ہے بڑا ہی جامع، بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی شاندار ہے. اس طریقے کا کلمہ کسی اور مذہب والے کے پاس نہیں ہے کہ ملاقات کے وقت اپنے بھائی سے کہہ سکے السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. اچھا خدا کی قسم، اگر مسلمان اس کو سمجھ کر کے اپنے بھائی کے حق میں بولے اور سمجھ کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اس کا بھائی اس کے حق میں جواب دے دے تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے. کیسے؟ اس کا السلام علیکم کا مطلب ہوا سلامتی ہو تیرے اوپر، سلامتی محفوظ ہو، تو تیری حفاظت ہو، سالم ہو. سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شر اور کوئی آفت قریب نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ یہ سلامت ہے، یہ سالم ہے آفات اور شرور اور مصائب سے، محفوظ ہے یہ آفات اور شرور اور مصائب سے. دعا کرتے ہیں السلام علیکم. ارے بھائی ایک آدمی ہے تب بھی ہم بولتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے والا بھائی بولتا ہے سلامتی ہو تیرے اوپر، تیرے بال بچوں کے اوپر، تیری بیوی کے اوپر، تیرے دکان کے اوپر، تیرے مکان کے اوپر. اور یہ سلامتی تیرے اوپر کہاں ہو؟ جس پت پر جس محدود ہے اشارہ اس پت کی طرف، ہر جگہ تیرے اوپر سلامتی، مرتے وقت تیرے اوپر سلامتی، قدم قدم پر دنیا میں تیرے اوپر سلامتی، قبر میں جائے تو تیرے اوپر سلامتی، کے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب تو دے سکے، اور نامِ اعمال جب پڑھنے لگے تب بھی تیرے اوپر سلامتی، اللہ کے حضور سے تیرے اعمال پہلے جانے لگے تب بھی تیرے اوپر سلامتی، اسی طرح تو کل طرح پر گزرنے لگے اور ہر نبی اپنی زبان پر یہی کلمہ دہرا رہا ہو رب سلیم رب سلیم، تو کل طرح پر بھی تو صحیح سال بھی گزر جائے. اور جب فرشتے کا استقبال کرے تو کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم سکھ اللہ آ جائے گا، یہاں چلے گا وہاں تک جنت کے نام سے سلام سلام قرآن سا کرتے جو ہر جگہ سلام، یہاں تک کہ جنت میں جب آپ داخل ہوں گے تب بھی آپ کو یہی کرنا کہہ کر کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا سلام علیکم سکھ تم پر کلو رکھا دین آ جاؤ. اور سلامتی تیرے اوپر دنیا میں، سلامتی ہو دنیا کے ہر موڑ پر، اور سلامتی ہو تیرے اوپر موت کے وقت، سلامتی ہو تیرے اوپر قبر میں، سلامتی ہو تیرے اوپر اس وقت جب نام آمان بیٹھ رہے ہیں میدان محشر میں، سلامتی ہو اس وقت جب کی میدان محشر کی گرمی تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، اور سلامتی ہو تیرے اوپر جب تو پیش ہو نام آمان کے بدن کے اوپر، اور سلامتی ہو تیرے اوپر جب تو پرسان ہو تو گزر رہا ہو، اور سلامتی ہو تیرے اوپر جب تو جنت میں داخل ہو رہا ہو. یہ دعا جگہ سے محفوظ رہے، اللہ تجھے ہر جگہ زندگی کے ہر موڑ پر تجھے محفوظ رکھے. خدا کی قسم اگر صرف دل سے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دے دعائیا دن لائے، اور یہ دعا کرے اور صرف دل سے اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائی کا جواب دے دے تو دونوں کا بیڑا پار ہو جائے. لیکن ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، دونوں نہیں سمجھتے ہیں اخلاص نہیں، شعر بہت اچھا ہے لکھ لو، روح تک ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، روح تک ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے سارے رخ سارے نسرا سے، روح تک ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم، دوسری مشین بولتی ہے نہیں تو سمجھ میں آیا نا اس کو بھی سمجھ میں آیا. تو سلام جی ایک مشین پروگرام بن گیا ہے، اس دعا کے اندر اخلاص لایا جائے پیارا کلمہ ایسا کلمہ کسی مذہب میں نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک عیسائی کی ہم موت ہو گئی ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے. اب دوست جاتا ہے صبح کے وقت جیسے مسجد پڑی ہو، بولتا ہے گڈ مارننگ، بہت مار کھاتا، بہت مار کھاتا، سب کیا پوچھ رہے سب تو بیٹھ رہے. اسی طریقے سے دوپہر کے وقت اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہو، پھر گھر چل جاؤ، رشتے دار کہتے ہیں دوست کا کیا کہتے ہیں گڈ مارننگ، بہت مار کھاتا، کیا پوچھ رہے تو پورا بیٹھ ہی ہے. لیکن یہ کہنے میں آپ دیکھیے، چاہے کوئی اچھی حالت میں ہو، بری حالت میں ہو، چاہے وہاں موت ہو گئی ہو، السلام علیکم. اب مردہ بھی شامل ہو گیا سلام کی، اب تو اسے سوال آتے جو آباد کیے جانے والے تیرے لوگ کا بھی سلام کی ہو گیا. اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی یہ کلمہ ہر حالت کے اندر چلے گا. دوسرے مذاہب کے کلمات ہر حالت میں چلنے والے نہیں ہیں. بعض کلمات جھگڑے اور فسادت کو جنم دے دیں گے، جیسا کہ میں نے واضح کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، کہ ایسا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں. یہ روایت حضرت ابو برزہ اسلمی سے ہے، اور یہ روایت امام ابی داؤد کتاب الادب کے اندر لائیں. اس طرح وعن ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتاب المؤمنین ولا تتبعوا اوراقهم فانه من اتبع اوراقه يتبع اوراقه ومن يتبع اوراقه يذبحه في بيته رواه ابو داود في كتاب الادب. حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، زبان سے ایمان لائے ہو. زبان سے ایمان لانے کا ایک مطلب اور بھی ہے، کھارا کھانے کو ملے گا. امت کدھر جا رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور چربی اگر بدن میں بہت زیادہ ہو کسی آدمی کے تو بولو چربی ذرا کم کر. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوں دیکھیں بدن پہ چربی نہیں ہے، بدن پہ چربی نہیں ہے. جتنے امت کی فکر ہو اس کے بدن پہ چربی ہے، بڑی بڑی سونگیں ہیں، سواری نہیں ہے. تو علماء سوکھ کی حالت ہے، علماء سوکھ ہے، ٹرین ہے، جس کو امت کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، امت کی کوئی پرواہ نہ ہو. تو اے وہ لوگ جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو، لا ماشاء من آمن بلسانہ، اپنی زبان سے ایمان لائے ہو یا اپنی زبان کی وجہ سے ایمان لائے ہو، ولم يدخل الایمان قلبا، اور ایمان دل میں اترا نہیں ہے. ولم يدخل الایمان قلبا، دل میں ایمان اترا نہیں ہے، زبان پر آیا ایمان. تو اے وہ سن لو، ایسے لو ایمان ان کی زبان کو کہے دل میں اترا نہیں ہے. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی قیمت مت کرو. ولا تتبعوا اوراقهم، ان کے عہدوں کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ فإنه من اتبع اوراقهم، جو مسلمانوں کے عہدوں کے پیچھے پڑے گا، یتبی اللہ اوراقه، اللہ اس کے عہد کے پیچھے پڑ جائے گا. ومن یتبی اوراقه، اللہ جس کے عہد کے پیچھے پڑ جائے، یذبحه فی بیتہ، اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. وہ جہاں رہتا ہے اس کو وہاں رسوا کر دے گا، اس کی ساری عزت کا کپڑا ہو جائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یذبحه فی بیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد کتاب الادب کے اندر یہ کہتا ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں معاشرتی کے تعلق سے، وہ روایت حضرت ابو الدرداء سے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، یہ روایت حضرت امام ابو داؤد کتاب الادب کے اندر لائے. روایت کی فہم وہاں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الخالقة رواه أبو داود في كتاب الأدب. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، ایک ایسا کام نہ بتا دوں جو روزوں سے بھی افضل ہے، جو نماز سے بھی افضل ہے، اور جو صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، اللہ کو ضرور کیوں نہیں؟ ہاں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات کی اصلاح، اگر کہیں ناچاقی ہو گئی ہو تو اصلاح کی کوشش کی جائے. وہ فساد اٹھانے کے لیے اٹھانے کا اور آپسی تعلقات کو خراب کرنا اور خراب کرنے والا یہ دین کو موٹ دینے والا ہے اور یہ چیز دین کو موٹنے والی ہے. ایک روایت کے اندر اس کو بتا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ کسی آدمی کا سر موٹ دیتی ہے, نہیں یہ دین کا سر گنجا کر دیتی ہے, دین کا سر موٹ دیتی ہے. یہ اس سے دین کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. آپ اسی تعلقات خرابی اسلام کے ذاتی بین کا نہ ہونا فساد ذاتی بین اس کا ڈائریکٹ اثر اسلام کو پڑتا ہے, دین کو پڑتا ہے. کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ وہ لوگ جو دنوں رات قرآن حدیث پڑھتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ اسلام ذاتی بین کی کیا اہمیت ہے اور فساد ذاتی بین کی کیا شہر اور کما ہے. تو روزوں سے زیادہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں نقلی روزے برا ہے اور نقلی خیال نقلی روزے اسی طریقے سے نقلی صدقات اور نقلی نمازیں رہیے گا کہ ان سے زیادہ افضل چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ اسلام ذاتی بین میں اور فساد ذاتی بین کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز دین کے اندر مٹ ڈالتی دین کے اوپر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے اور برا اثر پڑتا ہے. المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن أخو المؤمن أف عليه جيعته ويحرقه من ورائه رواه أبو داود في كتاب الأدب. حضرت امام ابی داؤد پوری حدیث کو ایسے کہ داؤد ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟ جیسے کوئی آدمی کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ کیا کرتا ہے, جو کچھ برائیاں ہیں وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے. کتنی برائیاں ہیں, اگر برائی نہیں تو نہیں بتاتا اور اگر برائی ہے تو بنا دیتا ہے, منہ کے اوپر بتا دیتا ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے ہے, منہ کے اوپر بتاتا ہے. اور جیسے ہی آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے, یعنی سامنے سے ہٹے تو آئینہ ساکت ہے, کچھ نہیں بولتا. ایسے ہی ایک مومن کا رویہ ایک مومن کے تئیں ہونا چاہیے کہ اگر لے جا کر کے کوئی بات پیش کرتے آپ کے سامنے کی آپ کے اندر خرابی اور اصلاح فرما لیں آئینے کا کام یہ آئندہ بنے ان شاء اللہ نہیں چاہتا ہے کہ جب تک سامنے ہو تب تک آئے بتائے خوبیاں اور خرابیاں بتائے سامنے سے ہٹو کہ آئندہ پلے خاموش کوئی چیز نہیں بتاتا ہوں خاموش ہو گیا. کس طریقے سے تم ایک مومن کے لیے بن جاؤ والمؤمن اخو المؤمن مومن مومن کا بھائی ہے. یہاں ایک نفسیات کی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی سے غلطی ہوتی ہے تو کیا تم بھائی کو گھر سے نکال دیتے ہو, محبت باقی رہتی ہے. اگلے لے جا کر کے بھائی کو سمجھا دیا جاتا ہے دیکھ ایسا کام مت کرنا, خود نفسیات کی بات کہی جا رہی ہے. ایک تو عام بات کہی جاتی ہے آئی نہ اور پھر ایک نفسیات کی بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی اگر غلطی کرے تو کل کی ضرورت کرتے پھرتے ہو, پوری دنیا کو بتا کے پھرتے ہو میرا بھائی طریقے کا ہے کہ گھر کا معاملہ گھر میں سلجھا لیتے ہو. بھائی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو یہ مسئلہ گھر میں سلجھا لیا جاتا ہے. گھر میں خود رہے گی گیا تو اس کے جائیداد کی نگرانی کرتا ہے. اللہ کیا جائیداد کی نگرانی کرتا ہے, اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی, جائیداد کی نگرانی کرے گا وہ آئی ہی اور اس کے پیچھے سے اس کو گھیر لیتا ہے. بڑا عجیب جملہ ہے, عربی جاننے والا آدمی سمجھ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع بات کہی ہے. آدمی جب تک ہے گھر میں تب تک تو ٹھیک ہے, باہر چلا گیا تو اب ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے پیچھے اب اس کے گھر کا احاطہ کر لے. احاطہ کرنے کا کیا مطلب؟ ہمیشہ اس کے گھر کے چاروں طرف نگاہ رکھے, اس کی بیٹی کی کیا حرکات ہے, اس کے بیٹے کیا کر رہے ہیں, اس کی بیوی کیا کر رہی ہے. بیٹے اگر کوئی غلط کام کرے تو سوکے, کوئی اور کام کرے دے گے تو سوکے, کوئی مدد کی ضرورت ہے مدد کرے, اس لانے کی ضرورت ہے تو پہنچائے, اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ ہو کر ایک مومن کی ذمہ داری ایک مومن کی ہے آئی چاروں پر سوچتا ہے ادا کر رہے بات. اللہ ہو کر کتنی جان بات کہی گئی ہے, میں تو حیران ہوں کہ اس کی اگر تفصیل کرنے لگوں تو پورا اسلام آ جاتا ہے اس جملے میں, تو یہ تو ہم نے اس کے اندر پوری معاشرت آ جاتی ہے اس جملے کے اندر. سنت کے اوپر عمل ہوتا ہے. علی حضرت نے فرمایا یہ داڑھی کی سنت کو لے کر کے گھومتے رہتے ہیں. یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت ساری سنت ہے, اور بہت ساری سنت, اس سے اہم ہے, اس سے زیادہ اہم ہے. اس سے اہم کون سی سنت ہے؟ اور سنت دیتے. قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتم فی لیس فی قلبک غش لاحد فقال ثم قال لی یا بنی وذلك من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبتنی ومن احبتنی کان معی فی الجنہ رواہ ترمذی فی کتاب الہجر. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. یہ روایت کتاب العلم کی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر سے تھے. جانتے ہیں ان کی والدہ جب ان کو لائی ہیں کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا اتنا زیادہ قرآن یاد کیے ہوئے ہیں. جیسے آج ہم کسی آدمی سے فخر کے ساتھ یہ بولتے ہیں ارے جناب میرا بیٹا تو انجینئر ہو گیا, میرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا سرجن ہے. تو ایسے ہی فخر کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما رہی ہے اللہ کے رسول بچے کو آپ اپنی خدمت کریں اس کو تو اتنا اتنا قرآن یاد ہے, اتنا قرآن یاد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کی عمر سے ہیں. سال تک آپ کی خدمت کریں بچپن. ایک دفعہ کہنے لگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا بنیا اے میرے بچے اللہ کیا انداز سے تبلیغ کیا سمجھانے کا. دوست نے ایک عجیب نقطہ بتایا تھا, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے محبان اور آپ کے اوپر تن من دھن سب کچھ نچھاوٹ کر دینے والے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا. ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ سورج کا تذکرہ ہو پھر میں اس سے جدا ہوں؟ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ سورج ہے تو ماں اس کے ساتھ تو اشیاء تو سمجھتا ہے سورج سب موجود تو اشیاء تو سمجھ ہو سکے جدا کیا جا سکتا ہے سورج کی کرنوں کو ولبین تو آپ کے ساتھ ہے. یہ تو ہے میرا رسول سورج کرنوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کرنوں یہ کرنیں انہیں تو آپ کہتے ہیں فالو اور انہیں تو منہج کو ہم کہتے ہیں منہج فالو ہے منہج کیا ان کا پہلا منہج بتایا گیا پہلا منہج کیا ہے کون نے منہج بتایا تھا رشید والے سکھا غیروں کے اوپر روحنا ہو گئی نہ ہو اپنے درمیان بہت زیادہ رہے خدا کی قسم ہوگی یہ جذبہ کسی آدمی کے اندر نہیں منہج فالو پر نہیں منہج فالو پر نہیں رشید والے سکھا غیروں کے اوپر سخت روحنا ہوئے ہوں اپنے گھر میں رحیم شفیق محبت کرنے والا اور یہی ہمارے سلف ہیں اور ان کا یہ منحص اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا. جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں جو علماء نفرت پھیلاتے ہیں حقیقت انہیں قرآن میں الف جو الحمد للہ الف سے بات کی اپنی جو بول دیتا ہوں الف سے بات کی اپنی تو قرآن کیا سمجھا منہ کے سلف اور وہی بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث قال انس بن مالک ان حدیث پر سنیے قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اے میرے بچے ان قدرت ان تصبح وتمسی اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح اس طرح ہو تیری شام اس طرح ہو ان قدرت ان تصبح وتمسی اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو کیسی نہیں سکی قلبی کا غش لے آحت کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کی نہ رہو تو کر یہ بھی حکم ہے نبی کا کر اپنے دل میں کسی کے خلاف خوب سنا کرے کسی مومن کے خلاف ثم قال لی پھر مجھ سے یہ بھی کہا یا بنیا میرے بچے وزائی کمی سنتی یہ میری سنت ہے میں اپنے دل میں کسی کے سائیں کینا نہیں رکھتا. اللہ پیار آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل تھا جیسا آپ کا ظاہر مجلہ ویسے آپ کا باطن مجلہ. اللہ اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کمی سنت یہ میرے بچے میری سنت میں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینا نہیں رکھتا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا لکھ لو انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا جس سینے میں کینا ہو وہ سینا نہیں اچھا. انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا, جس سینے میں کینا ہو وہ سینا نہیں اچھا. نبی نے فرمایا بظاہر کمی سنتی ہے, میرے بچے یہ میری سنت ہے, اور اس سنت کی فضیلت جاننا چاہتا ہے سن لے. ومن احیا سنتی, میری اس سنت کو جو زندہ کرے گا, سمجھو اس نے میری مجھ سے محبت کی. اس سنت کو زندہ کرنے والا سے محبت کرنے والا ہوا تو فقط احب بنے. ومن احب بنے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا کہاں ہماری تھی جنت, میرے ساتھ جنت میں پہنچ. دل صاف کر لو جنت میں پہنچنے کے لیے کافی ہے, اس کا تعلق بھی آزاد معاشرت سے ہے. جنت میں پہنچائی گئی تھی جی. چاہتا ہے ایک اور روایت میں مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مرضی آپ کے سامنے پیش کروں. روایت لمبی ہے, ایک پھیلی ہوئی جزاک اللہ. روایت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجاوروا ولا يطع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى تدري ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحصل على المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ایک طرح سے پھیلی ہوئی روایت من معنی ذکر کر دی گئی باپ کے ساتھ. امام مسلم کی حدیث پاک کتاب البر والصلة والآداب میں آئے. راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. نوٹ کر لیا جائے, چھوٹا حسد نہیں کرتا بڑے سے, بڑا چھوٹے سے حسد نہیں کرتا. یہ بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے حسد نہیں کرتا, چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ بڑوں سے حسد کرتا ہے. نوٹ کیا جائے. کتے اگر بھونکتے رہتی جیسے ہاتھ ہی چلتا رہتا مسجد ہے, اور ایک بار پلٹتا ہے کتوں کا پتا نہیں لگتا کہاں گئے, پتا نہیں لگتا کدھر گئے. لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تناجشوا, اور آپس میں نجش مت کرو. نجش کا مطلب سمجھو, آدھی بیان نہیں کر رہا تو اس کا مطلب سمجھا لوں. نجش بولتے کس بول دے, خناتی بول دے. چپر خناتی کسے بولے, ایک آدمی دکان کے اوپر ہے, سجدو کمال صاحب کی دکان ہے. اب وہ یہ کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں, اتنے میں کوئی آدمی وہاں آ کر بیٹھ جائے اور ان کی چاپلوسی کے لیے یہ بولے کسٹمر آیا یہ کتنے کا ہے, اس سے پہلے کہ یہ بولے اتنا اچھا نقاب ہے, اتنا اچھا آبایا ہے, تو اسی ریال میں تمہیں ایک جگہ لینا تھا نہیں دیا. اس کا مطلب یہ پھنسا رہا ہے, اس کو نیا وائشر کا 110 ریال کا ہے وہ, لیکن یہ جب کراتی اس کا بھاؤ بنا کر کے اس کو پھنسانا چاہ رہا ہے. اس کو نجش بولتے ہیں, اس عمل کو عمل نجش بولتے ہیں کہ کوئی آدمی دکاندار کے پاس بیٹھ کر کے اس کے دکان کے مال کی قیمت بڑھا دے ملا بدے, کو نجش کہتے ہیں. نجش کرنے سے منع فرمایا گیا. لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ولا تناجشوا, نجش مت کرو. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے اپنے کے لیے کینہ مت رکھو, جیسا کبھی شیر نے انہوں نے کہہ دیا. ولا تجاوروا, ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو. تجاور کا مطلب زبر کا مطلب ہوتا ہے پیس, یہ پیس ہوتی ہے. یعنی ادھر سے کوئی آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اس کو تجاور بولتے. تجاور کتنی دشمنی دیکھ کے اتنی چھوڑی ہے. ذرا تجاوروا, ایک دوسرے سے پیٹ پر پھیر لو. اور ایک بات اور یاد رکھو, ولا یدر بعضکم علی بعض, ہمارا ایک بھائی کوئی چیز خرید رہا ہے تو جب تک وہاں سے ہٹ نہ جائے تم اپنی جان بتاؤ وہاں جا کر. اسی طریقے سے کسی نے کہیں نکال کا پیغام دے دیا تو جب تک وہاں سے یس یا نو نہ ہو جائے تب تک اپنا پیغام وہاں بھیجو. یہ ساری چیزیں آ گئی. ولا یدر بعضکم علی بعض, تمہارا بھائی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے جب تک وہاں سے ہٹ نہ جائے آپ اس کے گھر کے اندر اس کے خریدوں پر اپنا کام کرو. اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ, عباد اللہ کی خوانا, اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اور آگے آپ نے بڑی تیاری کا استعمال, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم, اس کے اوپر ظلم نہ کرنا امر ہے. لا یظلم, علماء جانتے ہیں یہ نام امر ہے. لا جو لا یہ لائے نہیں جو ہے امر کے لیے. لا جو اپنے منہ ہو تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. بھلا یا سنا ہو تو رسوا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ظلم نہ کرے, اس کو رسوا نہ کرے. بھلا یا حقیر ہو اس کی تحقیر نہ کرے. چھوٹا سمجھے بھارت میں ہم یہاں کے پڑھے ہیں وہ تو چھوٹے مدرسے کا پڑھا ہوا. بھلا یا آتے ہو یہ جبے اور قبے سے علم کا اظہار نہیں ہوتا. علم الگ ہی چیز ہے. علم الگ ہی چیز کا نام ہے. بنا تحصیل ہوں اس کی تحصیل نہ کرے. ہر تقویٰ ہو رہا یہودیوں کا ہے بہت بری بیماری تھی, بہت بری اور بڑی بیماری. وہ سب دین کو ظاہر ظاہر ہی پر محمول کیے ہوئے تو یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تنقید فرمائی, کہا لیس الرام کو المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف منہ پھیر لو. تو ظاہر ہے تمہاری پوری دینداری ظاہر داری بن کر کے رہے گی. بولے سن ضرور منا منا دلّا. نیکی تو یہ ہے جو اللہ کریم اللہ ہے. نیکی کا تعلق باطن سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا. اور تقویٰ ہونا تقویٰ سینے کے اندر ہوتا ہے. وہ اسی لیے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور تقویٰ ہونا اور تقویٰ ہونا اور تقویٰ ہونا. تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ دل کے اندر. اور آپ نے ایک اور جملہ شرط کہ حسب رین من الشر آدمی کے بدماش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جملہ دیکھ رہے حسب رین من الشر آدمی کی طرف سے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یا یوں بہترین ترجمہ کر لے آدمی کے بدماش اور شریف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تحقیق کرے. الجاخراف اور مسلم اپنے مسلمان بھائی سے تحقیق کرے. اور آخری جملہ کل المسلم علی المسلم ہر مسلمان کا ہر مسلمان کے اوپر حرام حرام ہے کیا مالہ ودمہ وعرضہ. مسلمان کا خون مسلمان کو حرام. مسلمان کا مال مسلمان کو حرام. مسلمان کی عزت آبرو نامو ایک مسلمان کو حرام. اس کا مطلب جو غیبت کرتا ہے جو برائیاں کرتا ہے اس حدیث کے خلاف ورزی کا حدیث کے خلاف ورزی کا عزت کھیلتا ہے اس کی آبرو سے کھیلتا ہے. جبکہ ایک مسلمان کی عزت ایک مسلمان کو حرام ہے. کہتے ہیں عزت آبرو نامو. اب بحث کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک جو میں نے پڑھی ابو موسیٰ اشعری سے مروی آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. انا بھی بڑا اچھا نقطہ بیان کرتا ہوں حدیث پاک. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الترمذي في كتاب الايمان. حضرت امام الترمذي حديث پاک کتاب الايمان میں لایا وہاں مل جائے گی. یاد حضرت ابو موسى الاشعري فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے, مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے, مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے, مسلمان بولتے کس کو. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی اس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے, اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. نقطہ یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو پہلے لائے ہیں, ہاتھ کو بعد میں لائے. کیوں؟ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ ہاتھ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تبھی شاعر نے کہا نہیں جرا ہاتھ سینا مل رہا التیام من مل جائے. جرا جرا زخم جرا ہاتھ سینا سنا من میزا جرا ہاتھ سینا مل رہا ولا جلتا جرا لسان. جس کو اردو شعر نہیں بول سکتے ہیں کہ قبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا. عربی شعر کا ترجمہ قبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا لگا جو زخم سبا کا رہا بیٹا ہرا. قبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا لگا جو زخم سبا کا رہا بیٹا ہرا. یہ ترجمہ ہے اس شیر کا ہری شیر کا جرا ہاتھ اس کی نانی لہلتی آمو ولا سامو ماں جرا ہلی سانو. لہذا زبان کو سب سے زیادہ قابو میں کرنا ضروری ہے. بہت خطرناک ہے یہ, بہت خطرناک ہے یہ. زبان جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. سعدی ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہم لوگوں کو شاید جانتے ہیں پڑھے ہیں کہ وہ ادنا میں ابتدائیات میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے پرسین میں ہو فارسی میں. بہت بڑا فلسفہ گزرا اسلام کا صوفی تھا. ذرا بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں. کہتا ہے سبا گوئی کا بکن کے نشست ممبکم کیا بولتا ہے سبا گوئی کا بکن کے نشست ممبکم بےحد کرتے کی نباشت زبان ٹھنڈا حکم بولتا ہے زبان کاٹ کر کے کسی گوشے میں بیٹھ رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو. زبا پوری کا بخن کے نشست ممبکم بےحد کرتے کی نباشت زبان ٹھنڈا حکم زبان کاٹ کر کے گوشے میں بیٹھ رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو. بہت خطرناک چیز ہے زبان, چٹکارے کے راستے سے بھی تباہ کر دیتی ہے, اور لوگوں کو برا بھلا کہنا, غیبت کرنا, تہمت لگانا, افترا کرنا, بہتان کرنا, غیبت کرنا, یہ ان ساری چیزوں کے راستے سے بھی آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. امام غزالی کی کتاب میں نے پڑھا احیاء علوم الدین, ہے یہ بھی بہت رتب یابی سے لیکن باتیں بہت اچھی ہیں. ذرا خود ماتا تھا وہ دام آتا جو اچھی چیزیں لے لو مجھے جی میں چھوڑو. غزالی نے بات لکھی ہے بڑی اچھی, اور ان کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ آخر میں بہت روتے تھے, اور جب انتقال ہوا تو بخاری شریف ان کے سینے پر تھی, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اب تک جو کچھ زندگی گزری فلسفے میں, منطق میں, صوفیت میں, تصوف میں, الا فلا میں, سب زندگی رہ گئی زندگی اسلامی زندگی سے, سب سے بخاری مسلم میں اور احادیث صحیح میں بخاری ان کے سینے پر تھی جب انتقال کیا. انہوں نے لکھتے ہیں کہ جانوروں کی تین قسمیں ہوتی ہیں, کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک جانور وہ ہوتے ہیں جو صرف تکلیف ہی تکلیف پہنچاتے ہیں, اور جانور ایسا ہوتا ہے جو نہ تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچاتا ہے, اور ایک جانور ہوتا ہے جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. گائے, بھینس, بکری, ایسے جانور ہیں جو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں. جب تک جوان رہتے ہیں تب تک دودھ لے لو, بوڑھے ہو جائیں بیچ سکتے ہو تو بیچ ڈال کے پیسہ سیدھا کر لو, اور میں کہوں تو کاٹ کر کے کھا لو, چمڑا بیچ لو, گوشت بیچ لو, ذرا پیسہ کھڑا ہو جائے. تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں, جانوروں کی ایک قسم ہوتی ہے جو صرف فائدہ اور فائدہ پہنچاتی ہے صرف, اور ایک جانور کی قسم ایسی ہوتی ہے جو صرف نقصان پہنچاتی ہے. بچھو, سانپ, موقع مل جائے چھوڑتے نہیں, یہ کیا نبی ہی کیوں نہ ہو, چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں. تو یہ جانور, یہ قسم جانور ہوتی صرف اور صرف نقصان پہنچاتی ہے. اور ایک جانور ایسا ہوتے ہیں جیسے لومڑی ہے, گیدڑ ہیں, شغال جن کو بولتے, یہ ایسے ہوتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اب ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں, اے وہ انسان کہ اللہ تعالی نے تیرے سامنے فرشتوں کو جو نوری مخلوق ہے ان کو جھکا دیا, تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ انسان بن جا, انسان بن جا. اور اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا, جانور ہی بننا چاہتا ہے, تو کم سے کم وہ جانور بن جو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے. اور اگر وہ جانور نہیں بنتا تو کم سے کم وہ جانور بن جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اگر تو وہ جانور بنتا ہے جو صرف اور صرف نقصان پہنچاتے ہیں, تو تیرے میں اور ایک جانور کے اندر بکری جانور کوئی فرق نہیں ہے. اب اس آئینے میں یہ کہنے میں میں بھیجا ہوں, بالکل بجا ہوں, بھیجا نہیں ہے, کہ انسان اگر آداب معاشرت سے ناواقف ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. آداب معاشرت کا سیکھنا اس قدر ضروری ہے. اسی طرح آپ آگے بڑھیں, کسی بھی چیز سے جو کسی کی تکلیف کا باعث بنتی ہو, ذہنی اذیت کا, جسمانی اذیت کا, روحانی اذیت کا, جذباتی اذیت کا, تو وہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہاں تک کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بیوی آپ کی لونڈی نہیں ہے, آپ کی لونڈی نہیں ہے. دن بھر آپ گھومتے رہے اور اس کے بعد جب اس کا سونے کا ٹائم ہے تو دن بھر تو بیچاری کام کرتی رہی ہے, حضرت آ کے کھانا کھانا کام کر کے لائے, دن میں تو پریشان رہی ہے وہ. اب آپ پوری رات ٹہل کر کے آتے ہیں, اس کو 2 بجے جگاتے ہیں, یار کلوٹی نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی اذیت ہے, اذیت نہیں ہے, یہ بھی آتا ہے باب معاشرت میں. اپنی بیوی کے ساتھ ان طرح سلوک کرو. جی اسی طریقے سے آخری بات جو میں کہوں گا موبائل کے تعلق سے, موبائل کے تعلق کیسا ہے سر؟ جی جی جزاک اللہ.